สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วค่ะวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน9ปีกุลนะคะก็เป็นปีที่เรามีวาระมหามงคลต่างๆมากมายรวมทั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถองค์พระบรมราชินีนาถพระปันปรีหลวงของประเทศไทยเรานะคะซึ่งก็พระบรมราชชนนีพระปันปรีหลวงค่ะซึ่งท่านก็คงร่วมจิตร่วมใจกันในวันพรุ่งนี้ที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็แน่นอนค่ะว่าเป็นช่วงของการตามใจท่านที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพันเจ้าพัน สาธุเจ้าค่ะพร้อมแล้วที่จะตอบปัญหาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็เพราะว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่บอกว่าท่านผู้ฟังเรื่องราวข้อมูลจุดไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นพระสูตรในช่วงของคลังพระสูตรหรือว่าเป็นหน่วยการปฏิบัติในช่วงเข้าใจธรรมหรือว่าเป็นการที่แบบเราจะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงของสมการชีวิตหรือเป็นนิทานธรรมบทเรื่องราวต่างๆเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจจุดไหนหรืออ่านพระสูตรเรื่องราวอะไรหรือจะแบ่งปันข้อมูลอย่างใดเนี่ยสามารถที่จะเขียนส่งกันมาได้เราก็จะนำมาพูดคุยตอบกันในวันอาทิตย์โดยมาคุยกับคุณเตือนใจอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถจะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ pheothamman.com ส่วน Facebookก็มีนะสำหรับท่านที่มี Facebook account ก็ไปที่ Fanpage เพียวธรรมะก็ได้เป็นช่องทางที่จะติดต่อกันได้โดยในเรื่องราวที่จะติดต่อกันนี้ก็ได้ทุกอย่างเวลาหลายคนก็เขียนจดหมายเป็นข้อความมาอย่างคุณย่า 555@gmail.com เนี่ยจะเขียนมาอยู่เรื่อยแบ่งปันว่าฟังธรรมะโอ้คนนี้ดียังไงข้อนี้ยังไงเข้าใจไงก็เขียนแบ่งปันมานี้ได้รับอยู่ได้อ่านอยู่แต่ว่าท่านไม่ได้ถามอะไรก็เลยไม่ได้นำมาพูดอะไรในรายการนะก็แบ่งปันกันมาได้หรือบางคนก็เขียนเป็นจดหมายมาคุณป้ายุพินเขียนมาจากจังหวัดลพบุรีนั่นก็เขียนเป็นจดหมายเลยคุณป้ายุพินนี่อายุ80แล้วเขียนมาว่าเนี่ยฟังรายการจุดนั้นจุดนี้เข้าใจตรงนั้นตรงนี้ก็เขียนมาเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรก็เลยไม่ได้มาพูดคุยในรายการทีนี้สำหรับ เรียกว่าเป็นแฟนรายการประจำ ใช่ส่งกันมาได้ เขียนมาคุยบ้างแต่ไม่มีคำถามนะเจ ้ า ใช่ใช่ใช่ซึ่งในเรื่องราวที่ท่านฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะเขียนมาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติประสบการณ์การปฏิบัติของตนเองหรือว่าจะถามว่าการปฏิบัตินี้เป็นยังไงหรือในพระสูตรเรื่องราวนี้ได้ทั้งนั้นก็จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เจริญบานวันนี้ก็มีคำถามอยู่ 3-4 คำถามจากท่านผู้ฟัง 3-4 ท่านนะสามารถเชิญได้เลย เจ้าค่ะก็เริ่มท่านแรกนะเจ้าค่ะก็คือคุณชัยพรนะเจ้าค่ะเขียนถามมาก็เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะถามมาเป็นข้อแต่โยมคิดว่าน่าจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์น่าจะเป็นข้อดีกว่านะเจ้าค่ะเพราะว่าเรื่องแตกต่างกันข้อแรกบอกว่าโสดาบันยังมีเจตนากินเหล้าอีกหรือไม่หรือพวกที่เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยยังมีเจตนาหรือว่าอยากดื่มเหล้าไหมอันนี้คุณชัยพรถามมาเจ้าค่ะพระอาจารย ์เจ้าค่ะโสดาบันนี่คืออะไรโสดาบันนี่ก็คือผู้ที่ถึงกระแสผู้ที่ถึงกระแส ถึงกระแสนี่คือถึงกระแสของอะไรก็คือเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสของมรรคผู้ที่เข้าสู่กระแสของมรรคแล้วก็จะไปที่กระแสคือกระแสของมรรคเนี่ยสุดท้ายนี่จะไปนิพพานเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจะมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเพราะคุณอยู่ในกระแสกระแสนี่คือเส้นทางนั่นคือตามมรรค8เพราะฉะนั้นในมรรค8มีการกินเหล้ามั้ยเราพิจารณาดูในมรรค8มีการกินเหล้ามั้ยจะไม่มีนะจะไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าเจตนากินเหล้าเนี่ยมันก็ต้องดูว่าคืออย่างสมมติว่าถ้าแบบคุณโทรนัดเพื่อนวันนี้เราไปโกงกันเนี่ยมาแบบหาความสุขในทางดื่มเหล้าอย่างเงี้ยอันนี้โสดาบันนี่ก็ไม่มีแน ่ ก็ไม่มีแน่นอนนะในความที่บอกว่า จะไปหา ความบันเทิงในการที่จะดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ว่าถ้าแบบยาที่คุณต้องกินเนี่ยแล้วมันมีต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยอันนี้คุณเจตนากินเลย จ้าค่ะ พราย เพื่อที่จะระงับเวทนาอันนี้เจตนากินได้เพราะว่าการรับประทานยาหรืออะไรที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยเจตนานั่นน่ะไม่ได้เพื่อที่จะให้เกิดความสุขทางกามเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน จ้าค่ะ เจตนาเป็นคนละอย่างถ้าเจตนาในทางกามอันนี้คือไม่ใช่ไม่ต้องใช้สุราท่านจะไม่เอาไปทางนั้นคือลักษณะที่ว่าคนฆ่าเช่นแบบว่าไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยแล้วคุณมีความสุขอันนี้สุรบัญก็จะไม่ทำหรือว่าคุณหาความสุขจากการที่พูดโกหกแบบพูดเพียงเพื่อให้หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยแล้วโกหกอย่างเงี้ยอันนี้สุรบัญก็จะไม่ทำเพื่อหาความสุขในการที่แบบพูดโกหกอย่างเงี้ยนะหรือว่าความสุขจากการที่ดื่มสุราหรือความสุขจากการที่ประพฤติผิดในกามพวกเนี้ย4อย่างนี้โสดาบันจะไม่ทำแล้วก็จะไปทำอะไรก็จะมาหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุข4อย่างเนี้ยจะไม่ทำนะจะมาหาความสุขอีก4อย่างหนึ่งที่ความสุขจากชั้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4อันนี้จะมาหาความสุขในทางที่เป็นไปภายในมากขึ้น อ ันนี้เพราะก็เจตนาที่แบบว่าจะผิดศีลเนี่ยจะไม่เป็นแน่แล้วก ็ ในที่ว่ามีศีล5นี่นะคือจริงๆแล้วศีล5ทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามทั้งหมดอยู่แล้วเราแยกเฉพาะมาเรื่องการฆ่ามาในข้อที่1เรื่องการลักมาในข้อที่2เรื่องกามทั่วๆไปเกี่ยวกับเพศตรงข้ามในข้อที่3แล้วก็การพูดโกงในข้อที่4เนี่ยเราก็ยังมีการดื่มสุราในข้อที่5เนี่ยคือความสุขทางกามเนี่ยยังหาอยู่แต่ไม่ล่วงไม่เกินไปใน5ข้อนี้โอเคน ะ ในขณะเดียวกันก็มีสมาธิพอประมาณมีสมาธิพอประมาณในระดับไหนก็ต้องเพราะว่าด้วยความที่ละวิจิกิจฉาได้คือความเคลือบแคลงเห็นยังไม่หลงใจในจิตมันจึงเป็นสมาธิตรงนี้ได้บ้างตัวนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ปิดประตูอบายคำว่าปิดประตูอบายเนี่ยคือทางที่จะไปสู่ทางต่ำคือการปิดศีลเนี่ยท่านจะแบบไม่ทำเลยท่านจะทำไม่ได้ เลยโดยลักษณะนิสัยที ่ เป็นโสดาบันก็จะไม่ทำแบบนั้น ใช่จะทำไม่ได้เลยแบบจะให้ฆ่าสัตว์เนี่ยโอ้ยทำไม่ได้ ค่ะ คำว่าทำไม่ได้นี่คือจิตใจมันจะไม่น้อมไปเลยรวมถึงเรื่องการกินเหล้าเพื่อที่จะให้หาความสุขแบบนี้ด้วยก็จะทำไม่ได้ ค่ะ ทำให ้ ด้วยการที่ไม่กระทำผิดศีลเนี่ยก็คือจะไม่ไปอบายไม่ไปในทางต่ำ เรื่องคิดชั่วทำชั่วหรือทำอะไรที่มันไม่ดีนี่ท่านที่เป็นโสดาบันหรือบรรลุโสดาบันแล้วคือโสดาปัตติผลเนี่ยจะไม่ทำแน่นอนเพราะทำไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ที่ใจจะน้อมไปในทางที่จะไม่ทำที่ว่าผิดเนี่ยคือผิดในระดับไหนก็ผิดในระดับที่ว่าศีลเอาศีล5ศีลนี่จึงได้เต็มศีลนี่จึงได้เต็มทำไมศีลถึงเต็มขึ้นมาได้มันก็ต้องถามหาเหตุก่อนว่าทำไมเขาถึงจะไม่กินเหล้าทำไมก็ถึงจะไม่พูดโกหกทำไมเขาถึงจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะศรัทธาเต็มไงศีลเต็มได้เนี่ยเพราะว่าศรัทธาเต็มศรัทธาเต็มขึ้นมาเนี่ยมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบโอ้โหแบบอยู่ไม่ได้แล้วแบบเต็มขึ้นมาความมั่นใจชนิดที่ว่าอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ย ทำให้ศีลของเขาเนี่ยเต็มขึ้นมา ค่ะ เพราะฉะนั้นบอกว่าจะกินก็กุ๊บเกี้ยก็รู้สึกยำเกรงเคารพในพระพุทธเจ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่จิตใจจะเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ จนผ่าน ก็เรียกว่าไม่ได้มีใจที่จะคิดสิ่งที่ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งต่อหน้าแล้วหลังใครทั้งสิ้นก็อยู่ในจิตใจตัวเองที่จะเป็นคนดีเพราะว่าตกอยู่ในกระแสก็คือกระแสมุ่งสู่พระนิพพานนั่นเองนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะทีนี้ข้อที่สองนะเจ้าค่ะที่คุณชัยพรถามมาก็บอกว่าสิกขาเล็กสิกขาน้อยนะเจ้าค่ะใน เสขสูตร ในเสขสูตรที่สองเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ ก็ตรงนี้แหละที่บอกว่า ขอความเมตตาพระอาจารย์พูดว่าเสขสูตรนั้นมีอะไรบ้างนิดนึงเจ้าค่ะ ก็คือตรงนี้แหละที่พูดถึงโสดาบันจริงๆคำถามพวกนี้เป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันว่าโสดาบันเนี่ยโอเคไม่ผิดศีลห้าแล้วแต่ยังล่วงสิกขาบทเล็กๆน้อยๆบางสิกขาบทเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้มาในเสขสูตร อ ันนี้ไงคือจริงๆเขาถึงถามว่ามันหมายถึงอะไรมันคืออะไรใช่ไหมเสขสูตรก็คือเป็นชื่อของพระสูตรที่อธิบายถึงโสดาบันนี่แหละว่าเนี่ยจะไม่ผิดศีลห้าจะมีเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานจะไม่อาจกระทำกรรมที่เมื่อกระทำแล้วจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยก็คือผิดศีลห้าเขาจะไม่อาจจะกระทำกรรมชนิดที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทำมากทำบ่อยจนกระทั่งว่าคุณไปตกนรกอย่างเงี้ยจะทำไม่ได้แล้วถามว่าสิกขาบทเล็กน้อยนี่คืออะไร ค่ะ อย่างเช่นว่าสำหรับกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะสิกขาบทเล็กน้อยคือพระเนี่ยจะมีศีลอยู่หลายระดับที่ว่าถ้าคุณผิดข้อนี้คุณหลุดขาดจากความเป็นพระไปเลยเราเรียกว่าระดับปาราชิกใช่ไหมระดับรองลงมาก็คือว่าโอ้นี่เป็นอาบัติหนักที่แบบว่าต้องแก้ด้วยเอาเพื่อนมาช่วยหลายคนเหมือนกับต้องใช้เวลาต้องมีกระบวนการมากเราก็เรียกว่าสังฆาธิเศษอันนี้เป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งแน่นอนเป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งด้วยจริงๆแล้วอาบัติธรรมดานี่ก็เป็นอธิกรณ์อย่างหนึ่งสำหรับพระสงฆ์อยู่แล้วที่ว่าจะต้องมีการไปปลงอาบัติต้องมีเพื่อนเนี่ยมาช่วยกันระงับอธิกรณ์นี้เรื่องราวตรงนี ้ แล้วถ้าสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นอธิกรณ์ชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่สองคนธรรมดาต้อง20 คน อ ันนี้คือระดับสังฆาธิเศษเช่นพูดเกี่ยวพาราสีจับต้องกายหญิงด้วยจิตที่กำนัดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสังฆาธิเศษรองลงมาอีกก็เป็นอาบัติชนิดที่ทำให้กุศลธรรมตกล่วงลงไปแล้วสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องต้องสลายไปเราเรียกว่าเป็นปาจิตตีนิสกิยาปาจิตตีแล้วก็ลงไปก็จะมีระดับที่ไล่มาจากปาราชิกใช่ไหมสังฆาธิเศษตุลชัยก่อนนะแล้วก็สังฆาธิเศษแล้วก็ปาจิตตีแล้วก็จะมีระดับที่ล่างที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระดับทุกขตะใช้ชื่อคำนี้นะก็คือพวกเสขียวัตรต่างๆข้อปฏิบัติที่เป็นไปในทางกายทางวาจาที่เมื่อกระทำแล้วเนี่ยคนเขาก็จะเลื่อมใสผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสก็จะมีความเลื่อมใสเพิ่มเติมเช่นว่าเวลาพูดเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยอย่าพูดเสียงดังให้พูดเสียงค่อยๆหรือว่า ความสำรวมใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่มีความสำรวมหรือว่าการที่เวลาเข้าหมู่บ้านก็เข้าไปในบ้านเขาเนี่ยก็อย่าใส่รองเท้าอย่างนี้นะหรือว่าการที่กินอาหารถ้ากินเสียงดังจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บสูดดำซูดซูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดอย่างเงี้ยนะอันนี้ยังเป็นสิกขาบทที่เราเรียกว่าสิกขาบทเล็กน้อยสิกขาบทเล็กน้อยตรงนี้ที่ว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยที่แบบบางทีก็เผลอไปเพลินไปลืมไปหรือว่าจะศึกษามาไม่รอบคอบก็อาจจะล่วงสิกขาบทเล็กน้อยได้บางแต่ท่านบอกว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่จะเป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย ์ ก็จะเป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ว่าสำคัญในพรหมจรรย์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นศีล5คุณรักษาได้แน่นอนแต่บางทีก็อาจจะแบบพูดตลกโปกฮาบ้างอย่างเงี้ยปล่อยมุกบ้างอย่างเงี้ยนะก็จะมีหรือว่าอย่างที่ว่าเนี่ยกรณีของพระเช่นอาจจะเดินกินยืนกินอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมก็อาจจะล่วงสิกขาบทเล็กๆน้อยๆอย่างงี้อันนี้คือในความหมายข้อนี้ทีนี้สำหรับคฤหัสถ์คืออย่างกรณีของคฤหัสถ์เนี่ยแน่นอนว่าศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานใช่ไหมทีนี้ว่าเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากศีล5อาจจะแบบจะคลาดเคลื่อนแล้วก็แบบไม่เป๊ะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นในข้อ5ที่ ถามมาตั้งแต่ในข้อแรกเนี่ยว่ า การดื่มสุราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปดื่มเพื่อแบบหาความบันเทิงใช่ไหมล่ ะ แต่ว่าดื่มเพื่อที่ว่าเป็นยาอย่างเงี้ยดื่มได้ ร ัก ษาโรค ใช่วันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อย ๆ หรือบางทีไม่ได้เจตนาเช่นไปในงานเลี้ยงแล้วก็ฉันไม่ดื่มเหล้าแต่ว่ามีคนชงมาให้ดูเหมือนน้ำชากินดูมันเป็นเหล้าแต่ว่าก็ไม่ได้ด่าคนนั้นเสียหายใช่ไหมรู้เป็นเหล้าแล้วก็วางไปก็ไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยอันนี้ผิดศีลบทเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นได ้เจ้าค่ะซึ่งการผิดศีลบทเล็กๆน้อยๆนี่จำเป็นจะต้องมีการปรงอาบัติอะไรไหมเจ้าค่ะหรือว่าไม่เป็นไร อันนี้สำหรับคารวาสไม่มีอยู่แล้วสำหรับคารวาสไม่มี เจ้าค่ะแต่พระสงฆ์อะเจ้าค่ะ แต่พระสงฆ์นี่ต้องมีใช่ต้องปรงอาบัติ ต้องมีแม้แต่ศีลเล็กๆน้อย ๆใช่ ก็คือน้อยก็ต้องปรงอาบัติ เป็นการเปิดเผยตัวเองขึ้นมาว่ า เออนี่ฉันทำผิดข้อนี้นะเอาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณทำผิดเอาคุณต้องตั้งสติไว้แล้วคุณต้องศึกษาด้วยว่าศีลบทเล็กน้อยเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับพระสงฆ์นี่ก็จะมีตัวข้ออย่างนี้ทีนี้ว่าตรงนี้แหละคุณใหญ่ที่ว่าคนที่ตีความศีลบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยตีความไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ ตีความไม่เหมือนกัน ทำไมเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เพราะว่าครูอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าเนี่ยปาจิตตีทุกกฎเนี่ยเป็นศีลบทเล็กน้อยแต่อะไรที่เหนือไปกว่านั้นเช่นสังฆาทิเศษปาราชิกเนี่ยเป็นศีลบทหนักแต่บางท่านก็รวมถึงเอาสังฆาทิเศษนี้ไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันปรงอาบัติได้อะไรที่ยังปรงอาบัติได้ถือว่าเป็นศีลบทเล็กน้อยอะไรที่ไม่ได้เนี่ยมันหนักแล้วมันหนักแล้วบางคนก็จะตีความแบบนี ้ เพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เราจะเห็นว่าแบบเรื่องใหญ่ๆเช่นว่าในศีลบทข้อที่เกี่ยวกับสังฆาทิเศษเนี่ยเช่นว่าการจับต้องการหญิงแล้วมีความจิตกำหนัดอย่างเงี้ยสำหรับบางคนจะคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้มันเรื่องหนักมันเรื่องใหญ่ทำไมแบบว่าจะมาเป็นศีลบทเล็กน้อยอันนี้อยู่ที่ว่าตีความยังไงแต่ตรงนี้ก็ทำให้ท่านพระอานนท์เนี่ยตอนก่อนการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหมู่สงฆ์ต้องการก็จะยกเลิกศีลบทเล็กๆน้อยๆนี่ก็ได ้ คือแล้วก็ไม่ต้องปรับเป็นอาบัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเนี่ยก็โทษท่านพระอานนท์นั่นแหละว่าทำไมอานนท์ไม่ถามล่ะว่าศีลบทเล็กน้อยมันข้อไหนอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วทำไมจะต้องมาตีความ ไม่ทำให้กระจ่างถูกไหมจ ๊ะใช่ทำไมไม่รอบครอบจุดนี้ก็เลยทำให้มีการตีความแตกต่างกันไป อย่าง ไรก็ตามคุณตาชัยสิ่งอะไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยเราก็ไม่ไปยกเลิกสิ่งอะไรที่ท่านยังไม่ได้บัญญัติเราก็ไม่บัญญัติเพิ่ม เพรา ะนั้นก็ดูที่ว่าจิตนาเราพยายามทำให้มันดีที่สุดเลยนี่อันนี้ความก้าวหน้าของเรานี่มันจะเป็นไปได้มันจะค่อยๆดีขึ้น เจ้าค่ะ เรียบร้อย อยู่ที่ศีลอยู่ที่จิตใจจริงๆนะเจ้าค่ะว่าใครจะตีความแบบศรีธนูชัยหรือเปล่านะเจ้าค่ะ ก็คืออาจจะเข้าข้างตัวเองมากแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ต้องขออภัยบางทีก็เราก็เจอพระบางรูปที่ว่าประพฤติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าพอเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าชาวพุทธเราโดยมากก็จะแบบว่าก็ยังยกมือไหว้นะเจ้าค่ะยังไงก็ยังแบบมองหาในยุคนี้ถึงได้มองหาพระเขาเรียกว่าสุปฏิปันโนใช่ไหมเจ้าค่ะคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆซึ่งก็ทำให้ศรัทธาของเราเต็มขึ้นมาเจ้าค่ะ เรื่องนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งนะคุณใหญ่ที่เป็นเพื่อนกับท่านพระสารีบุตรเนี่ย เจ้าค่ะ ท่านเคยเล่าปรารภให้ฟังว่าสมมติในบรรดาจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนความมากน้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะถ้าเราคิดเป็นร้อยล้านเนี่ยเอาในบรรดาถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคฤหัสถ์กับพระสงฆ์พระองค์นี้ก็เคยพูดบอกว่าในบรรดาคฤหัสถ์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเจอคนที่ถ้าสมมตินับเป็นหัวแล้วหารสัดส่วนออกมาได้ร้อยหนึ่งเนี่ยนะก็จะเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยมากกว่า อันนี้จริงจ้ะค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนพระหารมาได้ 100% เนี่ยจะเจอคนที่ดีเนี่ยมากกว่า เจ้าค่ะ โอเคนะถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระทำไม่ดีเนี่ยเราก็จึงได้ยินอยู่แบบดังขึ้นมาเพราะว่าคนที่เขาทำดีก็จะมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่มากแต่พอมันไม่ดี ไป ใช่พอไม่ดีนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหตื่นเต้นกันขึ้นมาก็เลยเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าในตัวเราเองเราเห็นปุ๊บเราก็ ให้มีศรัทธาในพุทธธรรมสังโฆในการปฏิบัติในธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็จะเป็นการดี เจ้าค่ะ ได้บ้าง คำถามต่อไปที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าค่ะก็จะถามว่าทรงรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานครั้นทรงรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วย่อมไม่ทรงสำคัญพระนิพพานย่อมไม่ทรงสำคัญในพระนิพพานย่อมไม่ทรงสำคัญโดยความเป็นพระนิพพานย่อมไม่ทรงสำคัญพระนิพพานว่าของเราย่อมไม่ทรงยินดีพระนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเราจึงกล่าวว่าเพราะพระนิพพานนั้นพระตถาคตทรงกำหนดรู้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดภูมิในที่7ด้วยด้วยสามารถพระศาสดาเนี่ยเจ้าค่ะทางท่านผู้ถามคือคุณชัยพรก็ถามมาโยมขอความเมตตาพระอาจารย์เรียนชี้แจงเลยเจ้าค่ะ คือถามมาในที่นี้หมายถึงว่านิพพานในที่เนี้ยหมายถึงอะไรหมายถึงฌานทั้ง4ใช่หรือไม่อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าความดับหรือว่าความว่างหรือว่าความศูนย์ก็ได้หรือว่าความเย็นก็ได้นิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นก็ได้ความหมายหลักๆเดิมๆของเขาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเย็นจากอะไรเย็นจากอะไรถ้าเย็นจากกามฌานหนึ่งก็ได้แล้วเลยตรงนี้ก็เคยเล่าไว้ในพระสูตรอื่นๆนะที่นอกจากที่ท่านผู้ถามถามมาในมูลปริยายสูตรเนี่ยในพระสูตรอื่นๆที่พูดถึงว่านิพพานเนี่ยเช่นคือดับแล้วเย็นแล้วเย็นจากกามแล้วนั่นคือฌานหนึ่งเย็นจากวิตกวิจารแล้วนั่นคือฌานสองเย็นจากปีติแล้วนั่นคือฌานสามเย็นจากสุขแล้วนั่นคือฌานสี่เย็นจากรูปแล้วนั่นคือรูปสมาบัติขั้นที่หนึ่งอากาสานัญจายตนะเย็นจากอากาสานัญจายตนะนั่นก็คือจะเป็นวิญญาณัญจายตนะเย็นนี่คือนิพพานนะใช่ไหมว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานไล่ไปหมดเลยอย่างนี้ได้จนกระทั่งบอกว่าเย็นที่สุดเลยก็คือจะยังใช้คำว่านิพพานอยู่ดีเหมือนเดิม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านิพพานในที่นี้ฌานสี่ใช่ไหมได้แต่ว่าในพระสูตรนี้ท่านหมายถึงนิพพานที่แบบที่สุดเลยนิพพานที่สุดจบเลยตรงนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความสามารถในการสอนในเรื่องของภาษาอย่างมากบางทีใช้ศัพท์ภาษาแบบกำกวมนิดหนึ่งเพื่อที่จะแบบให้คนฟังเนี่ยแล้วแบบเอ๊ะมันยังไงมันงงๆไงนะแล้วพยายามที่จะฉุกคิดใช้คำนี้ดีกว่าฉุกคิดแล้วก็เพ่งจิตจดจ่อไหมมันใช่ไม่ใช่อันนี้พอประเด็นเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำให้เราต้องมาคิดว่ามันยังไงทีนี้ว่าอย่างฌานสี่เนี่ยเป็นที่ดับของอะไรเป็นนิพพานของอะไรเราวิเคราะห์ได้เลยอย่างที่พระอาจารย์พูดเป็นสกุลฌานสี่เป็นนิพพานของอะไรคุณเดินใจ เป็นนิพพานของความสุขไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องเพราะฌานความสุขเนี่ยอยู่ฌานสามไงถูกไหมฌานสามเนี่ยมีปีติสุขเข้าไปเพราะระงับปีติได้ใช่ไหมสุขปีติและสุขได้เหลือแต่อุเบกขาแต่ยังมีอุเบกขาสุขอยู่เพราะฉะนั้นในฌานสี่เนี่ยถ้าคุณเลื่อนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยคุณก็ระงับได้เหลือแต่อุเบกขาล้วนๆอย่างเงี้ย อ ุเบกขาล้วนๆคือฌานสี่มันเป็นความระงับคือดับเย็นของอะไรของฌานสามเพราะนั่นคือเราจะไล่ไปเป็นขั้นๆกันเลยถ้าเราจะพูดว่าไอ้ฌานสี่นี่มันอะไรนิพพานอะไรมันดับอะไรมันเย็นเอาก็ฌานสามมันเย็นไปแล้วเหลือแต่เป็นฌานสี ่อ๋อเจ้ าค่ะองค์ประกอบอะไรที่อยู่ในฌาน3ก็จะไม่มีในฌาน4ที่ว่าไม่เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องของสุขที่เกิดจากอุเบกขา เจ้าค่ะ แล้วก็ในข้อความพุทธพจน์ที่ท่านผู้ถามนี่ยกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่ากำหนดรู้เนี่ยนะคุณใจกับเรื่องของขันธ์5 เจ้าค่ะ กำหนดรู้เนี่ยกับเรื่องของขันธ์5ทีนี้ว่าในแง่ตรงนี้แหละที่ว่าอาตมาก็คงต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณจะว่าเอ๊ะทำไมใช้คำว่ากำหนดรู้กับเรื่องของนิพพาน จ ้ะค่ะดังนั้นที่ว่าคำว่านิพพานเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ไม่แจ้งคือต้องกลับมาที่หลักเดิมเลยนะคือวันที่ท่านแสดงธรรมจักรกับพระปัตตนสูตรเนี่ยทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้ใช่ไหม จ้ะค่ะ หรือว่ารอบรู้สมุทัยต้องละใช่ไหมนิพพานเนี่ยต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญ จ้ะค่ะ คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป๊ะๆๆๆกันหมดเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอในที่นี้เนี่ยพอท่านเลือกใช้คำที่จะต้องเหมาะสมกับกองต่างๆ4กองเนี่ยจะทำให้เรารู้ถึงว่าท่านหมายถึงอะไรได้ด้วย ซึ่งในที่นี้บทเรียนชนะของเนี้ยทำให้อาตมาคิดว่าเอ๊ะน่าจะหมายถึงอะไรที่มันอยู่ในขันธ์5นั่นแหละที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับขันธ์5ในที่นี้คือนิพพานตรงนี้นะมันจะต้องเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับขันธ์5เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่ากำหนดรู้ในนิพพานในที่นี้ซึ่งถ้าเราจะพิจารณากลับมาดูอย่างเช่นว่าในฌานสมาธิอย่างเงี้ยคนที่เข้ารูปฌานได้รูปในจะดับนะเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะเป็นต้นรูปฌานตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นพอรูปดับปุ๊บนี่หมายถึงตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะพูดถึงนิพพานในขั้นที่นี้ก็ต้องเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่าฌาน4ถ้าจะให้ตีความนะนี่คือแบบความเห็นของตัวเองความเห็นของตัวเอง พระอาจารย์ ใช่ใช่เพราะนั้นคนอื่นจะมีความเห็นอย่างอื่นก็ลองพิจารณาวิเคราะห์กันเอาหรือว่าคงจะต้องไปกลับไปดูในส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยว่าครูบาอาจารย์ได้หมายถึงยังไงอาจจะต้องดูในพระสูตรอื่นๆเพิ่มเติมว่าเอในจุดนี้นี่หมายถึงยังไงอันนี้คือเป็นเบื้องต้นว่าเราดูจากเปิดพยัญชนะแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ในจุดไหนจุดไหนได้นี่พอจะเป็นแนวทางไปได้เช่น บ้างค่ะนั่นก็เป็นคำตอบทั้งหมดที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบให้กับท่านผู้ถามคือคุณชัยพรนะเจ้าคะทีนี้ก็มาถึงท่านที่สองเจ้าค่ะที่พระอาจารย์มีแต่ที่จะเลือกมาก็เป็นคำถามของคุณละไมนะเจ้าค่ะคุณละไมก็กราบนมัสการเรียนถามมาเรื่องอันนี้อาจจะมีหลายท่านเผชิญปัญหานี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าในที่ทำงานนั้นเนี่ยนะเจ้าค่ะของคุณละไมเน ี่ ยมีคนประเภทพูดมากนะคะแล้วก็ปากก็ไม่หยุดพูดกระทบกระทั่งทั้งที่คุณละไมเองก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามใช้ขันติไม่โต้ตอบแต่เขาก็ยังไม่หยุดเลยแล้วบาปกรรมที่เขาสร้างมาตลอดเนี่ยไม่เห็นจะส่งผลให้เขาเป็นอะไรไปเลยนะเจ้าค่ะมีแต่หลังพูดแล้วก็ได้ตลอดเลยอย่างนี้เจ้าค่ะก็เหมือนทำดีไม่ได้ดีไอ้คนที่พูดมากเนี่ยไปว่าคนนู้นคนนี้กลับได้ดีเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้โยมตีความเพิ่มไปเองนะเจ้าค่ะคุณละไมถามมาแค่นี้ก็ขอฟังพระอาจารย์ความเห็นพระอาจารย์ในเรื่องนี้เลยเจ้าค่ะเรื่องการพูดว่าคนนู้นคนนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในข้อนี้เนี่ยมันคนเรามันก็มีปากนะคุณใจเขาก็พูดไปได้ทุกอย่างพูดไปได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนอ่ะอดทนในวาจาที่จะกระทบกระเทียบด่าว่าถ้าท่านผู้ชมทุกฟังได้ฟังในเอพิโซดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องของพระนางสามาวดีเนี่ยนะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระนางมาคันธยาเนี่ยโอ้ยเกลียดพระพุทธเจ้าเกลียดนางสามาวดีนางสามาวดีเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฉันไม่ยอมฉันไม่พอใจแกล้งยังไงก็ไม่ได้จ้างคนไปด่าจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยด่ามันทุกวันด่ามันทุกเช้ากลางวันเย็นด่าเรื่องด้วยอโกสาวัตถุ10เจ้าเป็นลาเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นคนชั่วเจ้าเป็นตกนรกหมกไหม้ด่าด้วยวาจาหยาบคายสาเสียเทเสียนี่ เจ้าค ่ ะ โอ้ยจนกระทั่งท่านพระนนท์เนี่ยไม่ไหวทนไม่ไหวอ่ะคุณตื่นใจลองคิดดูหนีเราอยู่ไม่ได้หรอกที่นี่หนี เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ถามแล้วถ้าไปที่อื่นแล้วเขาถูกด่าจะทำไงหนีอีกอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไปที่ไปแล้วทำไงหนีไปที่ใหม่แล้วเป็นไงถูกด่าก็ทำไงก็หนีอีกแล้วถ้าไปที่ใหม่นั่นแล้วเขาถูกด่าอีกทำไงหนีอีกโอ้แต่งี้ไม่ควรอนนท์เรื่องราวอธิกรณ์เกิดขึ้นที่ไหนต้องให้ระงับซะก่อนถึงค่อยไปก็จะมันต้องให้ระงับซะก่อนถึงค่อยไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ ขายก่อน คิดดูพระพุทธเจ้าก็ยังโดนพระพุทธเจ้าก็ยังโดนอันนี้คือคนนะคน ใช่ค่ะ แม้แต่เทวดาก็ยังโดนอ่ะท้าวสักกะเทวราชเนี่ยคุณตื่นใจที่บ้านของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งที่ว่าธรรมสภาสุธรรมสภาซึ่งเป็นที่ที่พวกเทวดาก็จะมาประชุมกันเพื่อที่จะฟังธรรมมีอยู่สมัยหนึ่งที่ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็ไปรบกับพวกฝ่ายอสูรแล้วก็ในครานั้นชนะก็เลยเอาหัวหน้าของฝ่ายอสูรคือท้าวเวปจิตเนี่ย ล็อกด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจพิทักษ์พันธนะคือล็อกที่คอที่แขนที่ขา ห้าแห่งด้วยกัน ห้าแห่งด้วยกันล็อกบนแผ่นกระดานแล้วก็ร่ายมนล็อกเอาไว้เนี่ยถ้าไม่ประจิตนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยคุณใจนอกจากปากขยับได้อย่างเดียวแล้วก็มาติดประจานไว้ที่หน้าสุธรรมสภาเวลาที่ท้าวสกัดเข้าออกเนี่ยท้าวเวปจิตนี่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมขยับอะไรไม่ได้ก็ขยับได้แต่ปากก็ด่าด่าท้าวสกัดแบบโอ้สาเสียเทเสียเง่าหัวที่ในขุดมาด่าหมดจนกระทั่งว่าโอ้ด่าจนคนขับรถของท้าวสกัดคือเทวดาชื่อมาตลีเนี่ยทนไม่ไหวทนไม่ไหวว่าโอ้ยนี่ถูกด่าขนาดนี้นี่ทำไมหัวหน้าท่านไม่ตอบโต้บ้างเลยนี่ท่านแบบไม่มีปัญญาจะตอบโต้หรือว่าท่านกลัวกันแน่ตามท้าวสกัดอย่างนี้แล้วคือไอ้ความคิดที่เราคิดว่าแบบจะตอบโต้เขาเนี่ยแต่ปากไม่พูดแต่พอคิดในใจว่าขอให้มันแบบว่าแบบไม่ดีแช่งชักหักกระดูกมานี่มันตกนรกหมกไหม้คิดในใจนะอันนี้คือคุณตอบโต้ในใจแล้วนะใจคุณกระด้างขึ้น อ ันนี้ไม่ได้อดทนละอดทนไม่ไหวละก็อดทนได้ทางปากอยู่อดทนได้ทางมืออยู่แต่ว่าแหมใจมันบุ้มบุ้มบุ้มขึ้นอย่างนี้นะ จ้า ค่ะเท้าสกัดไม่เป็นอย่างนั้นนะคุณใจเท้าสกัดไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าถูกลูกน้องถามว่าเนี่ยเพราะกลัวหรือว่าไม่มีปัญญาจะตอบโต้กันไงอย่างเราไม่กล้าตอบโต้เขาเงี้ยแต่ว่าคิดในใจอย่างเงี้ยก็เพราะถ้าได้ห้ามหันกันด่ามันตอบเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็ไม่อยากมีปัญหาก็กลัวไง จ้า ค่ะเท้าสกัดบอกว่าไม่ใช่เพราะกลัวหรือเพราะไม่มีปัญญาไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่เพราะว่าเราไม่เห็นประโยชน์อะไรกับต้องไปสนทนากับคนผ่านการสนทนาด้วยคนผ่านเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คุยกับคนผ่านด้วย แ ต่คิดอย่างนี้นะอันนี้เป็นอุบายที่เรากุลไมสามารถจะนำมาคิดได้ว่าเอาคนนี้เป็นคนผ่านคนผ่านก็คือคนโง่เอาคนโง่เราก็ไม่ยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นคำพูดอะไรที่เขาพูดมามันก็เป็นคำพูดโง่ๆหมายว่าเป็นคำพูดของคนบ้านเป็นคำพูดด่าสาเชียเทเสียพูดไม่มีสาระไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบไม่สมควรแก่เวลาเงี้ยพอพูดมาเป็นอย่างนี้เป็นคำพูดของคนบ้านเราก็ไม่ไปโต้ตอบด้วยไม่ได้พูดด้วยเพราะว่าถ้าพูดด้วยนะคุณตุ๊ดใจพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับสุรินทกะพระราชวัชพราม เ ขามาด่าเนี่ยด่าทะเลยพุทธเจ้าก็นิ่งถ้าบอกว่าตอบโต้เนี่ยคือกินด้วยกันก็ใช่ไหมเขาเอาอาหารมาให้เราก็เอาอาหารลงไปด้วยกินด้วยกันด่าด้วยกันนี่คือกินด้วยกันท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนกับว่าถ้ามีคนมาบ้านเราแล้วก็เอาของมาให้เราแล้วเราบอกฉันไม่เอาจะไม่เอาของนี้คนนั้นเขาก็ต้องออกกลับไปถูกไหมล่ ะ เหมือนกันเขามาหาเราแล้วเขาก็ด่าว่าพูดนั่นนี่พูดมากพูดกระทบกระทั่งด้วยอาจจะไม่กระทบเราแต่กระทบคนอื่นแต่ถ้าเราไม่เอามาไว้ไม่เอามาใส่ไว้ในหูเราไม่ใส่ไว้ในใจเราแล้วก่อนนั้นต้องเป็นของใคร ก็เป็นของเขา ก็เขาก็เอาคืนไปนั่นแหละ คืนกลับไป แล้วถามว่าเราเอามาตั้งไว้ในใจของเราทำไม ให้ทุกร้อนไปเปล่า คือเราก็ไม่ฉลาดด้วยใช่ เ หมือนถ้าเราจะฉลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามาให้เราก็อย่ารับสิเราก็อย่ามาตั้งไว้ในใจของเราแม้แต่มันเข้าหูก็อุดหูสิอุดหูนี่ไม่ใช่หมายว่าเอาอะไรมาอุดหูอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าคุณต้องรู้จักตั้งการ์ดเนี่ยตั้งที่หูก็ใช่ไห ม ตาเนี่ยต่อให้หลับตาแต่ถ้านึกถึงภาพไม่ได้หลับตาหรอกมันก็ยังมีสัญญาที่เกิดทางตาได้อยู ่เจ้าค่ะ แต่ว่าหูเนี่ยคุณเปิดหูไว้คุณต้องมีการตั้งการ์ดให้ดีการ์ดนั่นก็คือยามนั่นเองยามนั่นก็คือสตินั่นเองสติคือการสำรวมหูนั่นเองต้องมีอย่างท้าวสกัดเทวราชเนี่ยสำรวมหูก็โดยการที่ว่าคิดว่านี่เป็นคนบาปแล้วก็ไม่สนทนากับด้วยคนบาปกูอยู่คนบาปไม่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้มันประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าว่าเราไม่คุยกับเขาเราไม่ที่จะแบบสนทนากับเขาอย่างเงี้ยไม่ตอบโต้เขาก็คิดว่าเราเนี่ยไม่มีปัญญาตอบโต้พอเราไม่มีปัญญาตอบโต้เนี่ยเขาก็ยิ่งจะแบบทำเราหนักมากขึ้นก็จะมาคนพาเนี่ยจะสำคัญว่าคนที่ไม่ตอบโต้เนี่ยเป็นคนโง่หรือคนเขาหรือคนกลัวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขายิ่งจะทำเราหนักมากขึ้น เจ้าค่ะจะแก้ยังไงดี เ ก็คืออดทนอดทนนี่นะคือพอท้าวสักกะบอกว่าไม่อยู่กับคนพาเนี่ยเพราะว่าอดทนดีโอ้ยคนพาเนี่ยก็จะสำคัญคนที่อดทนไม่ใช่ว่าอดทนนะสิก็สำคัญคนพาว่าเป็นคนที่สำคัญคนที่อดทนเนี่ยว่าเป็นคนที่แบบไม่มีปัญญาจะตอบโต้เขายิ่งทำเราหนักวิธีป้องกันวิธีตอบโต้คุณใจก็ด้วย4วิธีคือหนึ่ง อะไรบ้างเจ้าคะ ท่านเปรียบเทียบไว้กับนักเล่นกายกรรมนักเล่นกายกรรมคนข้างล่างก็ต้องรับน้ำหนักทรงตัวให้ดีคนข้างบนกายกรรมต่อตัวอย่างเงี้ยนะคนข้างบนก็ต้องรับน้ำหนักทรงตัวตัวเองให้ดีต่างคนต่างรักษาตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเราจะรักษาตอบโต้เขาอย่างเงี้ยสมมติเขาพูดด่าว่ามาบางทีก็พูดมากว่ามันหยุดรู้สึกรำคาญเนี่ยความรำคาญเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะตอบโต้ไปอย่างนั้นแต่ตอบโต้ด้วยสี่อย่างคือด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่ดูด้วยความอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนนี่สี่อย่างตอบโต้ด้วยสี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรแล้วจะไปเบียดเบียนเขาคือด่าเขากลับไปหรือพูดแบบเน็บเขาอย่างเงี้ยนี่ไม่ควรควรจะมีเมตตากันควรจะมีความอดทนให้กันควรจะมีความรักใคร่ดูกัน แล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน สี่อย่างนี่แหละจะทำอย่างนั้นได้ยังไงโหมันไม่ใช่งานง่ายๆแต่ว่าเราจะให้มีเมตตากับคนที่พูดมากแล้วก็กระทบกระทั่งคนนี้โอ้ยในใจเรายังคิดที่จะแช่งชักหักกระดูกมันอย่างนี้ใช่ปะเราจะต้องมี3ข้อที่เราต้องทำถ้าเราจะรักษาคนอื่นใน4ข้อนี้ได้นี่ใน3ข้อนี้เราก็จะต้องทำให้ดีนั่นก็คืออะไรปฏิบัติทำให้มากปฏิบัติทำให้สมควรแล้วก็ปฏิบัติทำอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่างสมควร3อย่างนี ้จ ะทำให้เราสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะมีความอดทนกลั้นมีเมตตากับคนอื่นเขาเนี่ยได ้ มันไม่มีทางคุณใจสมมติว่าบ้านเรือนมันสกปรกอยู่แล้วก็ถุยน้ำลายใส่ลงไปแล้วก็เอาขยะมาเทมากขึ้นแล้วหวังจะให้มันสะอาดเนี่ยเอาอุจจาระปัสสาวะมาใส่เนี่ยมันจะไม่ได ้ มันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องเอาความสะอาดใส่ลงไปแล้วถ้าบอกว่าเรามีจิตใจกว้างขวางเนี่ยนะคือเมตตาเนี่ยคุณใจมันให้ได้ไม่มีหมดอยู่แล้วของเงี้ยยิ่งให้มันยิ่งได้ยิ่งเพิ่มก็เหมือนกันกับความพยาบาทด้วยเหมือนกันนะเรายิ่งให้มันก็ยิ่งได้ขึ้นมาความพยาบาทเนี่ยยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาความพยาบาทนี่เพราะความเมตตานี่ก็เหมือนกันยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่ ม เขาการที่เขาแบบมีพลังในการพูดมากๆเนี่ยดูดิแบบเรามาพูดกันชั่วโมงนึงเนี่ยพระมหาภิบูลเนี่ยเขาพูดไม่หยุดเลยพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้อยู่ชั่วโมงนึงเนี่ยถามว่าคนที่เขามีพลังในการพูดได้ไม่หยุดหย่อนเลยเนี่ยนะเขาก็ต้องมีความเพียรอยู่แล้วทีนี้บางทีความเพียรเขาก็ตั้งไว้ในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าปรับได้นะคุณใจโอ้นี่จะดีมากคือแต่ที่เราจะมีศัตรูอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนศัตรูของเราให้เป็นมิตรเข้าใจไหมซึ่งการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเนี่ยมันอยู่ที่มุมเรามองอยู่ที่มุมเรามองอยู่ที่การกระทำของเราประเด็นถ้ามีโอกาสในการที่ว่าเจอคนประเภทนี้ในที่ทำงานเนี่ยระดับแรกก่อนก็ถ้าเป็นเข้าข่ายลักษณะคนพาลก็อย่าวิ่งด้วยขณะพยายามหลบเลี่ยงแล้วใช้ขันติไม่ตอบโต้เขาก็ยังไม่หยุดเอาก็แสดงว่าอดทนเรามีมันกำลังน้อยเราก็เพิ่มพลังความอดทนขึ้นมาด้วยการที่ปฏิบัติธรรมให้มันดีมากขึ้นอย่างนี้ให้มีเมตตามากขึ้นกับบุคคลนั้นให้เราคิดซะว่าการเราต้องไม่ผูกเวรในเวรจะต้องระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเขาสร้างเวรมาเราก็ไม่ผูกเวรตอบอันนี้ก็จะแบบว่าค่อยๆแก้สถานการณ์ได้แผ่เมตตานี้จะช่วยได้มาก เจ้าค่ะ เจ้าบอลนี่คือคำถามคุณละไม เจ ้าบอล เจ้าค่ะก็ยงคิดว่าคุณละไมก็น่าจะนึกถึงบทกลอนบทหนึ่งได้นะเจ้าค่ะว่าแม้องค์ปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ ถ้าเราเอาอสงอันนี้ไว้ในใจก็คงจะเพิ่มความอดทนขึ้นได้อีกเยอะเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณละไมแล้วการที่จะชนะจิตชนะใจคนที่พูดมากคนนี้ในที่ทำงานนะเจ้าคะก็คงจะไม่ต้องถึงกับแช่งว่าให้เขาหมดแรงพูดไปเองอะไรนะเจ้าคะหรือจะบาปซะเปล่าๆนะเจ้าคะก็ต่อไปเลยเจ้าค่ะมาถึงคำถามของท่านถัดไปเป็นผู้ที่ใช้นามว่า คุณสมาเหลี่ยมนะจ๊ะคุณสมาเหลี่ยมก็กราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์มาก็เรียนว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจนะเจ้าคะกำลังเข้าฝึกอบรมอยู่ทีนี้ปัญหาของท่านเนี่ยก็มาจากเพื่อนในศูนย์ฝึกอบรมนี้แหละเจ้าค่ะที่จะมีเพื่อนอยู่มีกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็ชอบมาชวนให้ไปร่วมวงเล่าหรือว่าไปยุยงส่งเสริมให้กระทำผิดศีลอยู่เรื่อยๆเลยหรือว่าให้ทำในเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรเนี่ยรบกวนจิตใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องรบกวนจิตใจของคุณสมาเรียมมากเลยนะเจ้าค่ะทีนี้จะปฏิเสธไปก็กลัวว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกันนะเจ้าคะก็เลยรบกวนเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มาช่วยเมตตาชี้แนะทีว่าทางคุณสมาเรียมเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะเมื่อเจอกรณีที่ในศูนย์อบรมเนี่ยมาชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเรื่องนี้เนี่ยก็เราอยู่ในสังคมที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือมีคนที่เขาจะดื่มอยู่มากเนี่ยโอ้บางทีก ็ มันก็ลำบากนะคุณใจถ้าบอกว่าเราไม่ทำเขาก็เกลียดใช่ไหมล่ะเนี่ยจึงเป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบางทีเราจะทำความดีเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นสุขเวทนาได้มันกลับจะเป็นทุกขเวทนาถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีความทุกข์เนี่ยท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่าคุณกินยาดองน้ำมูลเน่ายาดองน้ำมูลเน่าคือท่านเปรียบไว้สี่อย่างเปรียบเหมือนกับสุราเป็นเครื่องดื่มที่รสหวานรสดีแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้แบบที่หนึ่งอันที่สองเปรียบไว้กับเขาเรียกว่าบวบขมเจือด้วยยาพิษบวบขมเจือด้วยยาพิษอันที่สามเปรียบไว้กับยาดองน้ำมูดเน่ายาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยก็คือเอาสมอหรือว่ามะขามป้อมมาดองกับน้ำปัสสาวะแล้วก็เหม็นด้วยฝาดด้วยโอ้สีก็ไม่งามมันเน่าๆนิดนึงอย่างนี้น ะ แล้วก็สี่เปรียบเทียบกับเอาน้ำผึ้งมาผสมกับโยเกิร์ตมาผสมกับมะนาวอะไรต่างๆที่เป็นยาน้ำผึ้งน้ำมันน้ำอ้อยเนี่ยมาผสมกัน อย่ างนี้สี่อย่างแน่นอนว่าในเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษเนี่ยมันจะแบบโอ้โหหอมหวานรสชาติดีสีสันก็งดงามแต่ว่าดื่มเข้าไปเชื่อหน่อยนึงมันจะน้ำลายฟูมปากตาย โอเคมันมีพิษอยู ่มันมีพิษโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้เราก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าเพราะว่าเวลาที่เรากินน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็หวานเหมือนกันโอ้แต่น้ำผึ้งเป็นยานะคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอันนี้คือเปรียบเทียบว่าเวลาที่เราทำผิดศีลสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราได้สุขเวทนาโอ้เพื่อนก็รักเราเพื่อนก็ทำดีกับเราเฮียปาร์ตี้แต่พวกคุณทำผิดศีลไงใช่ป่ะนั่นคือเปรียบเหมือนกับดื่มเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษพิษมันยังไม่ออกพิษมันยังไม่ออกระหว่างที่ดื่มไปนี่ก็หอมหวานอยู่แต่พิษยังไม่ออกเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอีกสองอย่างหนึ่งก็คือบวบขมเจือด้วยยาพิษกินเนี่ยก็ขมด้วยแล้วก็อีกมันก็น้ำลายฟูมปากก็ตาย เจ้าค่ะ ขมด้วยนี่คือคนที่แบบว่าทำชั่วแล้วก็ได้ไม่ดีเรายิ่งต้องไปตกนรกอีกเช่นโจรขโมยของเสร็จปุ๊บถูกจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็ต้องถูกเข้าคุกประหารเสร็จแล้วก็ไปตกนรกอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือกินยาแต่กินบวบขมที่เจือยาพิษ มันขมแล้วก็ยังมียาพิษอีก ใช่ใช่แล้วในข้อที่ถัดมานี่ก็คือยาดองน้ำมูลเน่ายาดองน้ำมูลเน่าตอนที่กินเข้าไปเนี่ยมันทั้งฝาดทั้งเหม็นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันเข้มปี๋เลยแต่เวลากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยดื่มน้ำตามไปสักขันหนึ่งนี่นะเวลาถ่ายออกคุณใจมันจะเบาหลังไปเลยเบาทั้งตัวไปเลยอย่าง น ี ้อันนี้ยารักษาถูกไหมอ ันนี้คือเปรียบกับเวลาที่เราจะทำความดีอ่ะเราจะรักษาศีลเนี่ยโอ้แต่บางทีมันยากเหลือเกินมันขมมันไม่อร่อยมันเผ็ดร้อนมันถูกเพื่อนด่าถูกเพื่อนเกลียดอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้โลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีมันเป็น เพ ราะถามว่าถ้าในกรณีนี้คือเราแยกแยะเห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มีนะ อาจจะถามว่าดูซิเราจะเลือกยังไงเราจะเอาตัวรอดยังไง เจ้าค่ะก็อยู่ที่เราแล้วเจ้าค่ะว่าจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางไหนก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดก็คือว่าแม้จะโดนเพื่อนเกลียดคือแบบเหมือนทานยาที่มีแบบยาดองมูด แบบน้ำมูด แบบนี้ถึงจะเจ้าค่ะใช่ค่ะก็นิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งเพื่อนก็คงจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นยังไงดีแบบว่าไม่ใช่ว่าจะดีหรือชั่วเพราะว่าต้องมาดื่มเหล้าด้วยกันอย่างนี้คงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็จุดหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีอีกจุดหนึ่งคุณใจในเรื่องที่เกี่ยวกับมงคลสูตรมงคลสูตรในมงคลสูตรเนี่ยท่านบอกไว้บอกว่าสำรวมในการดื่มน้ำเมาเป็นมงคลมงคลนี่หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่เราควรทำสำรวมในการดื่มน้ำเมาก่อนนี้หมายความว่าอย่างเราดูในวงเล่าอย่างนี้นะในวงเล่าทุกแห่งเนี่ยมันก็จะมีมิจฉาวาจาสี่อย่างเกิดขึ้นแน่นอนพูดโกหกพูดปล่อยมุกพูดตลกโปกฮานินตาคนนั้นคนนี้บางคนก็จะบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้ชอบรสสุราแต่ว่าชอบบรรยากาศของการดื่มสุราอย่างนี้นะแต่เป็นข้ออ้างวันนี้มันจะกินนั่นแหละมันกินน้อยก็น้อยกินมากก็มากแต่ว่าบางคนก็ไปแต่ไม่กินแต่ว่าชอบบรรยากาศก็แย่พอกันเพราะอะไรเพราะมันมีแต่มิจฉาวาจาสู้ว่าคุณสำรวมในการดื่มน้ำเมาและสำรวมได้เนี่ยมิจฉาวาจาไม่เกิดนะมิจฉาวาจาไม่เกิดในลักษณะที่สำรวมในการดื่มน้ำเมาเราก็จะพิจารณาจากการที่ว่าไม่มีการพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันไม่มีการพูดคำหยาบคือคำที่ฟังแล้วไม่รื่นหูไม่มีการพูดเพ้อเจ้อคำที่ตลกโปกฮาไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเพียงเพื่อให้หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีคำโกหกเป็นแต่คำพูดคำจริง เ พราะถ้าเราจะรับประทานแล้วในคืออันนี้ไม่ใช่ว่าหมายก็ว่าจะมาแนะนำให้ไปรับประทานอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องรู้จักสำรวมบางทีก็แบบว่ารับมาแล้วก็อาจจะแบบตั้งไว้จิบนิดหน่อยไม่กินหรือผ่านไปอะไรเงี้ยหรือแบ่งเพื่อน เพื่อสังคมบ้าง ใช่ใช่ อะไร สมัยก่อนตอนเราเป็นคารวาสเนี่ยมีวิธีการนี ้ ก็คือว่ารับมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็คุยนั่นนี่ไปเปลี่ยนเรื่องไปแล้วก็เทให้คนนั้นบ้างแบ่งคนนี้บ้างอะไรเงี้ยเราก็เหลือนิดเดียวก็เอาตัวรอดไปแบบนี้มีบางครั้งบางคราวเคยทำเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดในที่แบบนี้นะหรือว่าเราก็ต้องอดทนเอารักษาความดีของเราเนี่ยให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มคือมันจะคุ้มค่ากับการคุณใจแค่ว่าเราฝึกกี่เดือน3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถ้าเรารักษาความดีของเราได้เนี่ยมันอยู่ชั่วโกรธกับความดีที่เรารักษาเนี่ยมันอยู่ชั่วโกรธกับเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ากว่ากันนี่เราจึงต้องพิจารณาให้ดีนะ เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็เวลาในรายการยังเหลือที่จะตอบได้อีกสักท่านน ึ งนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็เป็นของคุณสถิตใจปินนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเรียนถามมาว่าบอกว่าท่านเนี่ยมีปัญหานะเจ้าค่ะคุณสถิตบอกว่ามีปัญหาอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงเหตุในการมีบุตรยากเจ้าค่ะหรือว่ามีบุตรไม่ยากตามหลักของทางพุทธศาสนาเนี่ยมีหรือไม่นะเจ้าค่ะและพระไตรปิฎกเนี่ยมีอยู่หรือไม่ถ้ามีจะมีเหตุปัจจัยใดบ้างก็อยากจะกราบนมัสการถามมาตรงนี้เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรยากเจ้าค่ะ เอาเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกที่คุณจะติดตามมาคือโฟกัสมาตรงนี้เนี่ยนะมีอยู่2จุดที่เราอยากจะไฮไลท ์ เอาเรื่องที่แบบตรงตรงนี้เลยก็คือเรื่องของโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารเนี่ยสร้างปราสาทขึ้นมาหลังหนึ่งโพธิราชกุมารนี่ก็คือเป็นลูกของพระเจ้าอุเทนลูกของพระเจ้าอุเทนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการบังคับช้างโพธิราชกุมารก็มีครั้งหนึ่งสร้างปราสาทชื่อว่าโกกนุทะเป็นปราสาทที่มีรูปเหมือนกับนกกระเรียนลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็จะฉลองปราสาทสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็จะฉลองปราสาทแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาโพธิราชกุมารเนี่ยคุณใจรักพระพุทธเจ้ามากตั้งแต่ว่าอยู่ในท้องเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงล่ะคือสมาทานพระรัตนตรัยแล้วอ่ะ เขาเล่าให้ฟังในเรื่องราวที่มีมาเนี่ยนะพอยังเป็นเด็กยังไม่รู้เรียงสาก็สมาพอเริ่มรู้เรียงสาก็สมาทานพระรัตนตรัยแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งสามครั้งก็รักพระพุทธเจ้าพอประสาทของเรียงสร้างเสร็จก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่ตอนนิมนต์มาเนี่ยคุณตุจะเอาผ้าขาวผืนน้อยๆประมาณเท่าแบบฝ่าเท้าคนเราเนี่ยสองฝ่าเท้าวางไว้เงี้ยเอาผ้าขาวผืนหนึ่งมาปูไว้แล้วก็ผ้าขาวอีกผืนมาปูไว้ขาวอีกผืนหนึ่งปูไว้วางไว้เต็มพื้นไปหมดเลยทั่วปราสาทชั้นล่างบันไดขึ้นไปโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้านี่เหยียบลงตรงไหนโดนผ้าขาวของเราเนี่ยเราจะได้ลูกเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่มีลูกไม่มีลูกก็เลยคิดว่าอยากจะมีลูกก็เลยในฉลองปราสาทแล้วก็ถ้าเราจะได้ลูกเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบที่ผ้าขาวของเราแต่แบบปูเต็มพื้นเลยคุณใจมันไม่เหยียบไม่โดนมันไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องโดนแน่นอนเอ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาพอนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสร็จปุ๊บถึงทางที่จะขึ้นประสาทจะแบบผ้าขาวเต็มพื้นแล้วนะ พระ พุทธเจ้าจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยไม่เข้าไม่เดินเข้าไปพอที่ราชสมัยก็บอกนิมนต์พระเจ้าข้าไปทางนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ไปสามครั้งเอ๊ะทำไมไม่ไปมองท่านพระอานนท์ท่านพระอนุนสังเกตเห็นพระพุทธเจ้าทำไมไปท่านก็มองดูผ้าขาวก็บอกอ๋อพระพุทธเจ้าจะไม่เหยียบผ้าขาวเพราะอนุเคราะห์คนรุ่นหลังคือเพราะว่าในกรณีเคสของโพธิราชกุมารนี่ก็คือว่าเหมือนกับตั้งจิตไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบนี่คือตัวจะต้องได้ลูกใช่ไหมล่ะแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าโพธิราชกุมารเนี่ยจะไม่มีลูกจะไม่ได้ลูกก็จึงไม่เหยียบไงจึงไม่เหยียบแต่ถ้าเป็นเหยียบปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องได้ลูกแต่ว่าเขาจะไม่ได้มันก็จะทำให้เสื่อมศรัทธาด้วยความที่ว่าอนุเคราะห์แก่ภิกษุรุ่นหลังที่ว่าอาจจะไม่มีความรู้พิเศษด้านนี้ก็จึงว่าเอางั้นไม่ให้เหยียบเพราะว่าด้วยการวิธีแบบบนบานหรือว่าทำเป็นนิมิตอะไรเงี้ยบางคนก็เพื่อที่จะให้ความสุขในชีวิตก็เลยจะทำแบบนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาว่าไม่ให้เหยียบผ้าขาวในเคสที่ว่าเขาต้องการจะทำนายเสียงใต้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้เหยียบนอกจากว่าเขามีจิตจะตรงดีจริงๆแค่ว่าจะมีศรัทธาจริงๆไม่ได้จะมีการเสียงใต้อะไรแบบนี ้ แล้วก็ประเด็นที่พระพุทธเจ้าบอกกับโพธิราชกุมารที่ว่าทำไมถึงไม่มีลูกเนี่ยนะก็เพราะว่าในชาติก่อนๆนี่เป็นเรื่องของกรรมที่ว่าโพธิราชกุมารตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นกะลาสีเรือกับภรรยาแล้วก็ล่องเรือมาค้าขายทางสุวรรณภูมิแล้วเรือมันเกิดแตกตัวเองเนี่ยขึ้นบินไปบนเสากระโดงเรือที่สูงที่สุดแล้วก็พอเรือมันจะคว่ำลงตัวก็กระโดดปึ้มออกไปไงก็ทำให้รอดพ้นจากปลาเต่าอะไรที่มากินคนอยู่แถวนั้นตัวเองก็ไปเข้าไปเจอเกาะแผ่นกระดานแห่งหนึ่งแล้วก็ไปสู่เกาะแห่งหนึ่งพร้อมกับภรรยาเกาะแห่งนั้นก็ไม่มีคนมีแต่นกอยู่เต็มไปหมดเลยก็เลยไปเอาไข่นกออกมากินพอจนกินไข่นกจนพอไม่พอจนหมดแล้วก็ไม่พอกินใช่ไหมก็เอาจับลูกนกนั่นแหละกินพอจับลูกนกพอไม่พอก็จับแม่นกพ่อนกกินด้วยทำอยู่ตลอดจนกระทั่งแก่เลยแล้วก็ตายอยู่ที่เกาะนั้นไม่ได้มีใครมาช่วยก็เลยทำให้เป็นเหตุว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกคือ ทำกรรมไว้หนักมากเลย ใช่คือถ้า ผมว่าไข่นกมาไข่ก็คือจะเป็นลูกเขานั่นเอง ใช่เอามากินคือถ้าว่าแบบมีความคิดซะหน่อยนะว่าจะไม่เบียดเบียนเขาแล้วก็จะหาวิธีทำกินอย่างอื่นมะพร้าวมีไหมพืชมีไหมอะไรเงี้ยเอาพวกนั้นมารับประทานแทนเนี่ยก็จะทำให้แบบ ด ีกว่าอาจจะมาคิดได้ตอนช่วงมัชชิมวัยเอางั้นก็อาจจะได้ลูกตอนวัยกลางหรือมาคิดได้ตอนแบบแก่ๆไปแล้วก็อาจจะได้ลูกตอนนั้นอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกรรมเก่าของโพธิราชกุมารที่ทำให้ท่านไม่มีลูกอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เรื่องราวแบบนี้ก็มีแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะคิดได้ตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้คุณใจอายุมนุษย์เนี่ย100 ปีโดยประมาณที่อายุมนุษย์เนี่ยลดลงเนี่ยเพราะว่ามนุษย์ทำความไม่ดีอะไรต่างๆมากมายมาจาก ในสมัยตั้งแต่อายุ 80,000 ปีพอเริ่มมีการประพฤติผิดในการเริ่มมีการฆ่ากันเริ่มมีการพูดโกหกกันปุ๊บอายุมนุษย์ก็ค่อยลดลงมาจุดหนึ่ง ที่ท่านพูดไว้ในตำราคัมภีร์คือว่า พอมนุษย์แบบทำความไม่ดีเพิ่มขึ้นฝนฟ้าเนี่ยก็ตกไม่สม่ำเสมอเพราะว่าความไม่ดีทำให้ปฏิบัติของดวงดาวไม่สม่ำเสมอลมก็ไม่สม่ำเสมอเทวดาก็ไม่สม่ำเสมอฝนก็ตกไม่สม่ำเสมอฝนตกไม่สม่ำเสมอทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันสุกแก่ไม่เท่ากันพอสุกแก่ไม่เท่ากันปุ๊บคนก็จะมีโรคภัยแค่เจ็บมากโรคภัยแค่เจ็บมากทุกวันนี้เนี่ยโรคภัยแค่เจ็บนี่มันมากจริงๆเอายาแค่ว่าในช่วง แปลกๆด้วยนะเจ้า ค่ะใช่50ปีเนี่ย50ปีเนี่ยยาเนี่ยเป็น2เท่าของเมื่อไม่รู้กี่ร้อยปีที่ผ่านมาจุดชื่อยาปริมาณยาต่างๆที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาใหม่ๆนี่ใน50ปีเนี่ยเป็น2เท่าของช่วงเวลาที่ผ่านมามันจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรรมเก่าก็ได้จะเกี่ยวเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นที่นี้เนี่ยเราก็จะมีหรือไม่มีเนี่ยอาตมาคิดว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเรามีความดีของเราไหมนี่คือสำคัญแล้วก็บางคนจะมีความคิดว่าถ้าไม่มีลูกแล้วใครจะเลี้ยงดูตอนแก่ใช่ไหมล่ะก็เลยจะแบบมีความเศร้าใจกังวลใจโถแล้วคนที่เขามีลูกแล้วก็ไปอยู่ลูกไม่เลี้ยงมันก็มีเยอะแยะ ใช่อันนี้ยิ่งช้ำใจกว่าย ิ่งช้ำใจกว่าอีกแล้วก็บางทีก็ลูกก็ตายก่อนบางทีลูกก็ไปติดยาเสพติดมันหลายอย่างคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีความสุขจากการจุดนี้จุดเดียวก็จ ะ ไม่ได้เราก็ต้องแบบเราต้องมีปัญญาในการที่จะแบบปล่อยวางได้ศีลศรัทธาจักขุปัญญานี้เราต้องมีแล้วผมว่าเราไม่มีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนสนิทเราก็ต้องมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่จะคอยปรึกษาดูแลนั่นนี่อันนี้ก็ต้องมีกัลยาณมิตรนี่ควรจะมี เจ้าค่ะ พิจารณา เจ้าค่ะก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่ว่าจะต้องมีลูกถูกไหมเจ้าคะถ้าเราไม่มีลูกนี่หลายคนก็บอกเหมือนกันว่ามีบุญนะเจ้าคะคือแบบว่าไม่ต้องไปคอยแบบกังวลหรือว่าไปคอยห่วงนู่นนี่นั้นรับผิดชอบคนมนุษย์อีกคนนึงอันนี้ก็มีคำพูดเหมือนกันนะเจ้าค ่ ะ ก็มองด้านนี้ก็ได้มองด้านนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ ก็ทำให้จิตใจสบายก็มองด้านนี้ไม่มีปัญหาดี เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ ก็มองในแง่บวกซะจะได้สบายใจนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็คงเป็นจดหมายที่จะตอบโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในสัปดาห์นี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงจริงๆก็คิดว่าจากคำตอบคำแนะนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่มีให้กับท่านผู้ถามทั้ง4ท่านที่ได้นำมาตอบในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของธรรมสักกัจฉาตามใจท่านในเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดที่ดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมที่ชมทางธรรมวิดีโอของวัดตาดตอนไฮโซบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้พร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดตาดตอนไฮโซซึ่งก็เป็นองค์หลวงพ่อที่ปรึกษาของรายการของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในช่วงธรรมสักกัจฉาตอบปัญหาตามใจท่านในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ่อน สาธุเจ้าค่ะ